După demiterea șefului ANAF, am cerut o strategie pentru o colectare bună, nu o strategie tip western, a declarat șeful guvernului. El adaugă, fostul șef al fiscului, Bogdan Stan, a fost demis pentru că nu a făcut ceea ce i s-a cerut. Probabil nu și-a făcut treaba suficient de bine, comentează și președintele Klaus Iohannis demiterea șefului ANAF. Asta trebuie să-l întrebați pe cel care l-a demis, probabil nu și-a făcut treaba suficient de bine. Printr-o altă decizie a premierului la conducerea fiscului a fost numită Mirela Călugăreanu, care a deținut până acum o funcție de conducere la Direcția de Finanțe București. Cu detalii, Iorgu Ianuși. Că zilele la conducerea ANAF erau numărate pentru Bogdan Stan, o spuneau mai multe surse din PSD de ceva vreme. După instalarea la Palatul Victoria, noul premier Mihai Tudose s-a întâlnit cu șeful fiscului de câteva ori pentru discuții și analize. Au urmat discuții și în coaliție. Principala nemulțumire, se colectează prea puțini banii la buget. La 10 iulie, Bogdan Stan primea un termen de o lună în care să îmbunătățească activitatea. Ce spunea după una dintre întâlnirile cu liderii PSD-ALDE? Nu mi-a cerut nimeni demisiană. Până în acest moment, da. L-am asigurat pe premier că vom face tot posibilul să recuperăm deficitul care îl avem. De altfel, fostul premier Sorin Grindeanu îi recomanda succesorului său la Palatul Victoria să decapiteze conducerea ANAF, care ar fi ineficientă din două motive. Ori oamenii de la vârf sunt incompetenți, ori fac parte dintr-o grupare infracțională care intenționat nu colectează banii la buget. Îl îndemn pe domnul prim-ministru Mihai Tudose să schimbe echipa de la ANAF. După multe ezitări și după ce au negat că ar vrea schimbarea lui Bogdan Stan, guvernanții l-au demis în cele din urmă. Evident, ultimul semnal l-a dat luni Liviu Dragnea, șeful PSD. I-am cerut, de exemplu, primului ministru să analizeze foarte atent și cu maximă rigoare activitatea ANAF-ului. Faptul că i-am cerut premierului să facă această analiză, probabil că nu sunt foarte, foarte fericit. Nu știu. Acum, la conducerea ANAF a fost numită Mirela Călugăreanu. Cu detalii despre declarația de avere a noii șefe ANAF vine Ana Stoian. Noua șefa a fiscului are alături de soțul său 4 terenuri, 3 dintre ele intravilane, o casă de 220 de metri pătrați în capitală, o casă de vacanță în Giurgiu și un apartament în București. Conduce un autoturism Land Rover fabricat în 2010. Mirela Călugăreanu are un depozit bancar de 60.000 de euro deschis în 2008. În anul fiscal precedent, Călugăreanu a încasat peste 105.000 de lei ca director executiv la Direcția Finanțelor Publice, iar soțul său, Paul Călugăreanu, a încasat aproape 91.700 de lei ca șef serviciu la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale, sector 1. Centre de vaccinare în comunitățile unde nu există medici de familie. Acesta este planul Ministerului Sănătății și al Ministerului de Interne pentru a stopa epidemia de rujeolă din România. Ministrul Carmen Dan a cerut ca în fiecare județ să existe o comisie care să identifice comunitățile în care rata de vaccinare este scăzută. Într-o săptămână, comisiile înființate la nivelul județelor trebuie să prezinte un raport privind vaccinările. La nivelul fiecărui județ va fi organizată o echipă integrată compusă din prefect, reprezentantul Direcției de Sănătate Publică Județeană, reprezentantul Consiliului Județean pentru relația cu primăriile, iar această echipă va colabora cu toate primăriile din județele respective. Am solicitat de asemenea ca în zonele unde nu există medic de familie, autoritățile locale să organizeze centre de vaccinare, urmând a se delega personal medical care să vină în respectivele comunități pentru activitatea de vaccinare. Ministrul Sănătății Florian Bodog spune că în acest moment sunt suficiente vaccinuri împotriva rujeolei. Numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România până la mijlocul acestei luni este de aproape 8.000. 31 de decese au fost înregistrate până acum. Ascultați știrile Europa FM. 300 de pasageri ai unui tren care circula pe ruta Timișoara-București au rămas blocați ieri dimineață pe un câmp din județul Olt. Se pare că locomotiva s-a desprins de vagoane și și-a continuat drumul singură. Călătorii au povestit că au așteptat o oră ca locomotiva să se întoarcă. Ce spun reprezentanții CFR Călători, aflăm de la Florentina Mihăiță. Vagoanele cu 300 de călători la bord au rămas înțepenite pe șine, în plin câmp, în apropierea comunei Radomirești din Olt. Unul dintre pasageri, Alina Vitkovski, a povestit la Europa FM că în momentul în care a coborât din vagon, a constatat că trenul nu mai avea locomotivă. Aceasta s-a întors după o oră. Pur și simplu s-a auzit un zgomot foarte tare și ne-am oprit. Ne-am dat jos din tren și am constatat că nu mai avem locomotivă. Că s-a rupt bulonul. Asta a fost explicația lor și că așteptăm să vină o altă locomotivă. Pe la 11, din nou ne-am oprit, a ieșit fum de la vagonul cu numărul 2 și am continuat călătoria foarte încet. Purtătoarea de cuvânt a CFR Călători, Alina Predescu, susține că locomotiva a mers până la cea mai apropiată stație pentru a face proba frânelor, apoi s-a întors. Locomotiva a făcut niște manevre în zona respectivă. Nu pot să confirm faptul că locomotiva a plecat și a lăsat vagoanele acolo, cum spun pasagerii. Ce problemă a apărut în circulație de a fost nevoit trenul să frâneze brusc? S-a întrunit o comisie care va cerceta situația respectivă și la acest moment nu putem să afirmăm care au fost cauzele frânării bruște. Dar mecanicul nu v-a explicat de ce a frânat brusc? Deci nu a frânat mecanicul brusc. Trenul s-a frânat brusc. Există frână automată. Din cauza acestui incident și a lucrărilor la rețeaua de căi ferate, pasagerii au ajuns la București cu o întârziere de peste 3 ore. Mi-au fost furați 3 ani din viață, spune fostul senator Dan Voiculescu, după ce a fost eliberat condiționat din închisoare. Despre dosarul său afirmă că nu există niciun prejudiciu, iar decizia prin care a fost condamnat la 10 ani va fi contestată. Dan Voiculescu dă vina pe fostul președinte Traian Băsescu pentru că a fost condamnat în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare. Vă propun să ne mutăm, să ne teleportăm la Băsescu în birou și să auzim acolo cu toții cum spunea el, cum spunea Coldea lui: mâine luăm judecătorul X, mâine o băgăm pe Camelia Bogdan, cum știau și îi spuneau cu câteva zile înainte, o să-i dăm 10 ani. Cât de mult regreta Camelia Bogdan că n-a putut să-mi dea 20 de ani din cauza codului penal. Și în felul ăsta aflăm, nu din gura mea, din gura lor, din gura lui Băsescu, cauza pentru care eu am pierdut 3 ani din viață. Dan Voiculescu a primit decizia magistraților în timp ce se afla la Spitalul Universitar din București, unde fusese internat vineri pentru că ar fi avut ocluzie intestinală. El spune că nu a fost operat, dar va fi supus în curând unei astfel de intervenții chirurgicale. Apă cu găleata, duș la lighean. Locuința tradițională în România nu are canalizare. Anul trecut, 49% dintre români locuiau în case conectate la rețelele de canalizare, arată datele Institutului Național de Statistică. Manuela Nicolescu. Numărul românilor ale căror locuințe sunt conectate la rețelele de canalizare a crescut ușor anul trecut, cu doar 2,4%, ajungând la 9.700.000 de oameni. Aceștia reprezintă puțin peste 49% din populația țării, arată datele Institutului Național de Statistică. Așadar, nici măcar jumătate din locuitorii României nu sunt racordați la un sistem de canalizare. În ceea ce privește epurarea apelor uzate, populația cu locuințele conectate la sistemele de canalizare prevăzute cu stații de epurare a fost în 2016 de 9,4 milioane de persoane, reprezentând 47,7% din populația rezidentă a țării. Discrepanțele între regiuni sunt uriașe, de la unul din trei români conectați la canalizare în Moldova la peste 8 din 10 în capitală. Statisticile mai arată că în mediul rural doar 66 de locuințe dintr-o 100 au canalizare și 88% au apă curentă. De adăugat că tot în 2016 peste 3 milioane de români aveau WC-ul în curte. În Gorj, dintre cele 70 de localități ale județului, doar 20 au rețele de canalizare. Cele mai multe se află în municipii și foarte puține la sate. Gabriela Mladin transmite. Bun găsit, doar 28% dintre localitățile din Gorj au puse în funcțiune rețelele de canalizare. Acestea se află în cele două municipii, Târgu Jiu și Motru, și în cele 8 orașe. În mediul rural, din cele 60 de comune, doar 10 au canalizare. În rest, localnicii din 50 de localități folosesc WC-urile din curte, inclusiv școlile care funcționează în aceste comunități. În privința rețelelor de apă în Gorj sunt acoperite doar 5 localități și se află în implementare proiecte pentru alimentare cu apă și canalizare alte 22 de localități, finanțate din programe guvernamentale sau cu fonduri europene. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. În județul Iași, multe stații de epurare au fost închise pentru că locuitorii mai multor comune nu vor să plătească pentru canalizare. Violeta Cincu știe mai multe. Statisticile despre numărul locuitorilor județului Iași acordat la sistemul centralizat de apă și canalizare este un secret bine păzit. Purtătorul de cuvânt al societății Apa Vital Iași, Răzvan Manolache, ridică din numeri. Întrețin un sistem care le este dat de primăriile din județ. Recunoaște însă că ieșenii de la țară nu au ceea ce a numit obișnuința de a fi racordați la sistem. Mai tranșant, managerul general al Apa Vital Iași, Ioan Toma, declară că cele mai multe dintre stațiile de epurare sunt închise sau funcționează la limita minimă. Lumea nu se racordează. Oamenii preferă toaleta din curte și la capitolul apă, pe primul loc, stă cișmeaua din curte și apoi fântâna. Oficialii societății care gestionează rețeaua de apă și canalizare din județul Iași spun însă că infrastructura nouă aduce noi clienți. S-a depus un proiect pentru obținerea unei finanțări europene de 240 de milioane de euro. Sunt vizate comunitățile cu 2000 de locuitori. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. 14 zile de închisoare în Danemarca pentru cerșetorie este pedeapsa primită de un român după ce statul danez a înăsprit legislația împotriva cerșetoriei. Ioana Brustur, capitanu. Bărbatul, al cărui nume nu a fost precizat, a fost condamnat în lipsă de un tribunal districtual din Copenhaga, în ceea ce se consideră a fi prima sentință care are loc după intrarea în vigoare în iunie a noii legislații anticerșetorie. Pentru că nu s-a prezentat în fața magistraților, poliția trebuie să-l notifice din nou în legătură cu condamnarea sa și să afle dacă intenționează să facă apel. Măsurile adoptate de Danemarca cuprind dublarea pedepselor pentru cei aflați la primul delict, acestea crescând la 14 zile de închisoare. Cei care comit astfel de fapte pot fi trimiși după gratii fără un avertisment prealabil din partea poliției, așa cum se practica până acum. Noua lege urmărește să împiedice cerșetoria în zonele pietonale, în fața supermarketurilor, în stațiile de transport, precum și în trenuri și alte mijloace de transport public. Într-un ghețar din Elveția au fost găsite rămășițele unui cuplu care a dispărut în Alpi în al doilea război mondial. Cei doi au fost găsiți după ce ghețarul elvețian a început să se topească, trupurile erau în stare perfectă, iar lângă ele au fost descoperite rucsacuri, o carte și un ceas. Autoritățile vor face teste ADN pentru a stabili cu certitudine identitățile celor doi. Deocamdată, presa elvețiană crede că este vorba despre un cuplu dispărut pe 15 august 1942, un cuplu care plecase să-și ducă vacile la păscut în munți. Descoperirea ar putea pune capăt unor decenii de incertitudine pentru cei 7 copii ai cuplului respectiv. Istanbul și mai multe orașe mari din vestul Turciei au fost blocate de furtuni și inundații ieri. Precipitațiile masive au transformat mai multe artere din Istanbul în râuri, iar numeroși șoferi au fost forțați să își abandoneze mașinile sub apă. Stațiile de metro au fost și ele inundate. Iulian Oghi. Localnici blocați în case sau în autoturisme, oameni care au înotat pe străzi și care au fost salvați cu bărcile, drumuri, poduri, tuneluri și stații de metrou inundate, mașini scufundate sau luate de vituri. Așa a arătat cel mai mare oraș al Turciei după precipitațiile masive care au lovit vestul țării. Ceea ce trăim este un dezastru, a declarat ministrul transporturilor Ahmed Arslan, citat de CNN. Ploile puternice au fost urmate de 2 ore de fulger în oraș. Mai multe clădiri, inclusiv birouri și magazine, au fost inundate. Potrivit oficialilor turci, nu s-au înregistrat victime. Daunele financiare produse de vremea nefavorabilă nu au fost calculate încă. Ploile abundente au determinat și suspendarea timp de câteva ore a traficului maritim pe traseele de petrol și de cereale prin strâmtoarea Bosfor. Biroul guvernatorului din Istanbul a cerut marți cetățenilor să evite deplasările cu mașinile private. Municipalitatea din Istanbul a avertizat separat cu privire la producerea de furtuni și a riscului de inundații în condițiile în care ploile torențiale sunt așteptate să continue pe parcursul zilei de miercuri. La noi astăzi vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, dar în special în vest și în sud-vest. Cerul va fi parțial noros pe litoral în prima parte a zilei și în a doua parte a zilei în zona de munte, unde izolat vor fi averse. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări la malul mării. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în câmpia de vest. În București vor fi 31-32 de grade. Acum închidem ochii și ne teleportăm la malul mării. Sorin Dragomir, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm de la malul mării cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! FCSB a pus aseară în vânzare online biletele pentru meciul de săptămâna viitoare cu Victoria Pâljen, prima manșă a turului 3 preliminar al Ligii Campionilor. Deocamdată se vând locuri doar la primul inel al Arenei Naționale, cu prețuri de la 20 de lei la peluze, 35-50 de lei la tribune și între 75 și 200 de lei în zona VIP. Biletele se găsesc pe site-urile bilete-fcsb.ro și biletesteaua.ro, iar de sâmbătă se vor vinde și la casa de bilete din Bulevardul Basarabia. Meciul cu vicecampioana Cehiei, Victoria Pâljen, se va juca marți 25 iulie de la ora 20:30 și returul o săptămână mai târziu. În alt ordine de idei, Victoria Pâljen a fost învinsă aseară într-un meci amical de echipa lui Costel Pantilimon, Watford, scor 1-0. Portarul român a jucat din minutul 60. Sorana Cârstea a fost eliminată surprinzător de Ana Bogdan în runda inaugurală a BRD Bucharest Open. Ana Bogdan s-a impus cu 6-4-6-2 după o oră și jumătate de joc și o va întâlni în continuare pe turcoaica Buiu Cacciai. Irina Begu a trecut în primul tur de sârboaica Ivana Iorovici cu 6-4-6-1 și va juca în continuare cu Jacqueline Cristian. Să mai spunem că și principala favorită, Anastasia Sevastova, finalista anul trecut, s-a calificat în turul al doilea după ce a învins-o lejer cu 6-2-6-0 pe slovaca Iana Țepelova. De runda inaugurală a turneului de la București au trecut și Alexandra Dulgheru și Elena Gabriela Ruse. Ciclistul australian Michael Matthews a câștigat etapa 16-a a Turului Franței. Rutierul echipei Sunweb a devansat pe norvegianul Edvald Boasson Hagen și pe germanul John Degenkolb. Matthews a triumfat și în etapa a 14-a. Clasamentul general rămâne neschimbat, cu Chris Froome în frunte, păstându-și avansul de 18 secunde față de Fabio Aru și 23 de secunde față de Romain Bardet. Pentru acum ne reauzim într-o oră. Da, de ce nu te auzi? Aveți, Vlad, dacă dai drumul la microfon, poate... A? Gata. Asta, acum ne auzim. Da, na, avem... Sunt un băiat economicos, închid microfonul ca să economisez bateriile. Mai avem de așteptat câteva zile până la debutul echipelor românești în cupele europene, deocamdată vindem bilete. Am înțeles. Așa că, na, așa au început marile averi. Da. Da, pare un interes major pentru chestia asta. Bine, să-i dăm drumul atunci, să înceapă emisiunea. Hai! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Thank you. This Time I Know It's For Real, Donna Summer la Europa